براسی من درزگار کرد منوستم بجوابی سوکی بکنم بلا باوکی لطایشتی هاسی پیه کرد براسی زور ترسانمی بله بره براسی تو پیشتی بکاتیش زور ای بر راینام تو تا دوید ام پروانیا بکار دیرم با مترسی بلا براسی زیگای پیه کنینا نخیر اگر باوکی نبوی بیس وکم زندر دکت پیشتن سالک دای کد نوری او کاتی تو بچوک بود بیو سل عزکم او کلو زو گوره بو بطنها را بکات بلا تو ایشتا و کومندال پیوستید با شیر خوارده نا پیگه ایشتی ماو کلی ها؟ او دیتی؟ ها او دارش ها ماوکلی بزاره شغل دادم چیتر ری ندم لاله بمبله مروزیشی بی عقل کم نو یا امرو من براو کردن نیا بلام زانی مانا کواهنده کم تیار بوهی ورسی نوزکان لحتونت ایره لپیناوی او خوارد نو دا بلام لوانه نوزکانیم بکلچی راو نما بی ورچی کاری تی کردی بی و اگر بین بو ایره اوازیان بناوزکان من دگینن باید بیه و دریانین هر کس اول آت خوی ای سر کرده گرگان. بله وای وای راست راست راست بله راست کادی بله. دیروز نم همون دلتان یا نکات چون که کنتی اتنا هرالیشی آسای او برسیتی وای لی دکات که آبرم باشی نیتر. بله راست بله من زیگ نم نه تگشت. نخیر بال کل سر معنا که آخوشار بین چون که آوانا بکومال دگرین. زا اگر بکومن زنگ آوازور درندن. بیگمان بیگمان لسرمانه کوالو کاتو بو اول فارس گله جانی خو ما بکین لما ترسی کم تیار کان او پیزمان بل کولروی که کنه دارستان فسکلی راته سونه برابر بم پیشنیاره ها نه بل زوره زوره وایسا بل راست بل یم گره حساب کم کوم یک څو روم بکا کم تیار کان لورګه دوره کنيست جن مدرسی زوره توز دبه لورګه کاتو درسی بولان زا اتو آمده امکانته یا بل آمده یا نه بیگمان بیگمان جاورم کار شانی ایما گورم رگل این دبای آب چی نو حالا که با ایمه هل کوتو تگشتی بله بله اما زور همید با پیتانه بله آه او بله بله همی گراوستن منی شو آمه شیوا بله منی زور آمادم و حد دکم بطن هابتم تکاتل ایدکم ای گوره گرگات اللہ علیک بو من تکال ایدکم امیان محالا حتی به ما اوکلیش توانا تانیل سرم کارم تا ایستا دی نگیش تو تاکوام کارانا جان بداد بله چیت نامن جوی نقصه کان دلالا دمیده پیب کم تو آن دارم بم بگم سریش هم میاد بله باش تیب قاویتی وتم بام زورت کاتن لی دکم رم بدن منم کاری کنم قب کم کواده تو مسلی سر رویش دن براستی بله و داشت تیب پیب گی تو آن دارم ولی سلام زور کار آنها بله آمادم و تو دمیده پیب کم مسود من بم کواده هیچ حالی اگر مطیع دنیا ها بله دی بله من آمادم حوریان استاد دمیو به همو تان بلیم کوا ماوکلی دیو با کارکانی همو تان دل نیاب کاد کوا دیوی سود من دی بو تان بوی من ماوکلی هان دادم بو ام کارا راتان سونه ایوا دیز راتان سونه ماوکلی برو برو ماوکلی برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو برو ماکلی اگر خود به مرو بم کم تر خیلی مکل ایشکان ماکلی سپاس با تو سورا و با تو جاکرو دوی لیبرتون تا دکم کوا ایوم لگل دانیا لیم گرن باخون تاقیب کمو تیگیشتن بله آسایی بلام هشیار ببرای کم لبیرد نتی باشا روزاوا اولعیه کوا خوری اواده بیت با اگر حس با مترسیه کرد یک سر بگرن و معنی معنی دل دل مده برای کم استامن در روم انشالله دگرم او خواهفیر ناشم بخیر چی موکلی آلالا تکالی دکم هشیار با چی روی دا عمرو نرمونیانی؟ نترسیم که توش خرابه یک ببیو نمی دوار گردن آزابون لیب کن انشالا توش این نخوش اگرابید خواهد نگل بلام انشالا بزودری که دگره مو یعیسی سابرم باگره پاسوانی لیب کن بگو من دبی پاسوانی بکم لوریو سورا داغین لیکدن بم کارا من درم تمامی معقولی بخشور نزیگ بچه ها؟ بله بله همچه با که پشکنی نیکو ملیکم تیاره کن گوره من زرتم از روم با یو دمید از دیری بکم گیم هم روی تا باشی برنده سنگ چند بازاره آی آی آی ام کاره اصایی و خوراکت نیده بیا بازارم نمه داری خود با به هر حال با گیرم لکوتای ده هر بشوین ده هاتی من دلنیا بم لو پیش اوی درسانکه جی بلم لسرت های حتن بو ایره تو نتوانی بچی بولای کاری خود با اوی پیش بینی دکر و اوتن من او کاری تایبتی خوام ما او کلی اگر بشوینم بکوی من نتوان کاری خوم زیب زیب کم هم نخوش بلیم برو بلیم گر بابتن هابم و ابلیو انا لیم کاریش تایبت بخوام او بهر حال توشی هرچی شیک بی من یک سر دکم شوینکا تیگه ایشتی تو نسر اما مکری بلان پید دلیم هر چیز من نزیگ نکوی تو تیگه ایشتی آه تورا دیاری شاكر لنا وانا يستنى قيش بنا تيرا ملام لواني استبر دوام من دابن شيوه كم تيارا كان ترسناكو خوين زور في البعضن شي دالي خوين دانا نسان دو بوهرش كردن ها داي باب قرين او ماوكلي غريب سكال من ماشي زوركم لتويا لو انا يسورواني بيسود بوبيا ستاتوزي مكاما دي بوخواردن سر كردن لقل من بيسود دي ولا برنسم ولا برنسم دي ما باقيرا ها بقرا ها بقلي ها قدار با نصر الراجل السيحان ابنة الليبي نفلة الليبي رزقارت بلي اسم قماني تيتان يديسان زيت اخر كلي يا تشون اكبر زغار الدكام باكيرا باكيرا تبل يا رام باكيرا منات ما وكلي باكيرا باكيرا واش يا رام ما وكلي باقيرا زور سپاس دکم بشویشی زور چک بار چی خود حلسای موکلی زور سپاس دکن سپاس بخواه که تو بسلامتی گره تو رو لکم ایسا تو آگه روی بله دای چی خوشویستم اگر هیز غیر لبدم نمی او هر که تک بیلیر کوز دکن إذا كانت يواها توزيق الأخوات أنا أبش بخور بسم أوز ما هو يكبير ملك الزوتوا بلا مرولك من ببيته هاتش جانب ناوي